to program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 marca, minęła 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W rocznicę katastrofy nuklearnej w Fukushimie we Francji odbyły się manifestacje przeciwników energii atomowej. W Berlinie trwają największe na świecie międzynarodowe targi turystyczne. Jutro kolejarze rozpoczną pracę przy remoncie tzw. linii obwodowej w Warszawie. W Paryżu i licznych miastach Francji odbyło się wiele manifestacji przeciwników energii nuklearnej. Protesty zorganizowano w związku z 6. rocznicą katastrofy japońskiej elektrowni w Fukushimie, spowodowanej gwałtownym uderzeniem tsunami. Uczestnicy dzisiejszych manifestacji podkreślali, że wiele reaktorów atomowych we francuskich elektrowniach jest przestarzałych i w miarę upływu czasu rośnie ryzyko katastrofy nuklearnej, mówi jedna z organizatorek protestów w Paryżu. Jesteśmy zdeterminowani. To są ludzie, którzy są przeciwni polityce rozwijania energii nuklearnej. Chcą, aby ich głos usłyszano. Tu chodzi o nasze dzieci, o nasze wnuki, nawet o ptaki. To jest przemysł niebezpieczny, zanieczyszczający środowisko. Uczestnicy manifestacji na dziecięcych wózkach wieźli beczki z wypisanymi czarnymi literami na żółtym tle ostrzeżeniami, iż jest to materiał radioaktywny. Skandowano takie hasło jak nigdy więcej Fukushimy. W Alzacji domagano się zamknięcia elektrowni Fessenheim, najstarszej we Francji. Obiecał to prezydent François Hollande, ale na przeszkodzie stanęła sprawa pozbawienia pracy zatrudnionych tam ludzi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Berlinie trwają największe na świecie międzynarodowe targi turystyczne. Zakończą się jutro. W tym roku polskie regiony wyjątkowo udanie prezentują się wśród 10 tysięcy wystawców z ponad 180 państw. Zdaniem wielu gości polski pawilon robi bardzo dobre wrażenie. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dawid Lasek, który odwiedził polski pawilon targowy, w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił duże znaczenie turystyki w procesie rozwoju gospodarczego kraju. Turystyka przynosi około 6% do PKB, to jest absolutny lider, no więc to jest jeden z filarów polskiej gospodarki. Powiedział nam minister Lasek i dodał: turystyka to miejsca pracy. Turystyka to goście, to pieniądze, to inwestorzy także potencjalni, więc idziemy w tym kierunku. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w swojej strategii rozwoju zamierza wykorzystać branżę turystyczną poprzez promowanie Polski na świecie. No i chcemy też, co jest takim celem strategicznym dla rządu, pokazać Polskę Niemcom, wszystkim na świecie, inaczej niż dotychczas. Znaczy nie tylko pokazując te motory napędowe, takie jak Kraków, nie wiem, Sopot, Trójmiasto, Warszawa, czy Poznań, czy Wrocław, ale pokazując miejsca, które teraz są nieaktywne turystycznie, a które mają ogromny potencjał. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Jutro kolejarze rozpoczną pracę przy remoncie tzw. linii obwodowej w Warszawie. Modernizacja jest niezbędna, by potem przystąpić do modernizacji linii średnicowej w stolicy, która jest jedną z najbardziej uczęszczanych tras kolejowych w kraju. Rozpoczęcie prac oznacza, że pociągi nie będą kursować między dworcami Warszawa Zachodnia i Warszawa Gdańska. Jak mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych, ta druga stanie się stacją krańcową dla wielu połączeń. Pociągi dojeżdżające do Warszawy od Legionowa będą kończyły swój bieg na Warszawie Gdańskiej. Tutaj pasażerowie będą mogli korzystać z metra, z tramwajów oraz z autobusów. Ten stan na linii numer 20 pomiędzy Warszawą Zachodnią a Warszawą Gdańską potrwa 12 miesięcy. W tym czasie wykonawca będzie musiał przebudować całą linię kolejową wraz z remontem 3 istniejących przystanków na linii kolejowej oraz dobudowaniem 2 kolejnych. Remont tego odcinka będzie trwał rok. Jak mówi Konrad Kuźniarski z PLK, powstaną na nim 2 nowe przystanki. Planujemy budowę 2 nowych przystanków osobowych w okolicy ulicy Obozowej, jak i w okolicy ulicy Powązkowskiej. Jednocześnie istniejące przystanki osobowe zmienią swoją nazwę po ich modernizacji, tak aby bardziej zintegrować się z obecnym i docelowym budowanym przez miasto układem komunikacyjnym, żeby nazwy tych przystanków odpowiadały faktycznej lokalizacji. Na wszystkich peronach pojawią się wiaty, oświetlenie, ławki, a także megafony i tablice informacyjne. Nowe przystanki będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. A już teraz czas na sport. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Adam Malecki. To 4. podium naszej drużyny w tym sezonie. Maciej Kot, Kamil Stok, Dawid Kubacki i Piotr Żyła wyskakali 3. miejsce w Holmenkollen. Mogło być jeszcze lepiej, mówił na antenie TVP Sport Kubacki. Przegraliśmy pół punkta do 2. miejsca, także myślę, przy odrobinie szczęścia moglibyśmy być wyżej, ale i tak uważam to za udany dzień, bo każdy z nas walczył do końca i wywalczyliśmy to 3. miejsce. A zawody drużynowe Pucharu Świata w Oslo wygrali Austriacy przed Niemcami. Punkty z dzisiejszych zawodów liczone są do klasyfikacji cyklu Row Air. Prowadzi w nim Austriak Stefan Kraft, a najlepszy z Polaków Piotr Żyła jest czwarty. Jutro kolejna odsłona i konkurs indywidualny. W skokach o kryształową kulę walczą Stefan Kraft i Kamil Stoch. W biegach narciarskich i biatlonie dziś kropkę na D postawili Martin Jansrud Sundby i Laura Dahlmeier. Norweg triumfował w klasyfikacji generalnej po raz trzeci, a dziś wygrał bieg na 50 kilometrów. 23-letnia Niemka w biatlonie kryształową kulę wygrała za to po raz pierwszy. Tyle o sportach zimowych. W piłce ręcznej fantastyczny mecz Vive Tauronu Kielce. Mistrz Polski wygrał ostatnie spotkanie w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Pokonał 35-27 Mieszków Brześć i awansuje do 1/8 finału z drugiego miejsca. Teraz Vive zagra z Francuzami z Montpellier. Swoje spotkanie przegrali za to szczypiorniści Orlen Wispy Płock. W meczu z Barceloną było 28-36 i nie udało się zdobyć punktu potrzebnego do awansu. Teraz nawciarze muszą czekać na wynik jutrzejszego pojedynku Silke Gborgu z Schaffhausen. Jeśli gospodarze stracą punkt, Płoczanie awansują do fazy pucharowej. Nadzieję na awans Magdalinet do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Indian Wells szybko rozwijała Karolina Woźniacka. Dunka polskiego pochodzenia wygrała w 2 setach do 3 i do zera. O krok od gry w wielkim finale są za to hokeiści GKS-u Tychy i Komarch Krakowi. Po wygranych Tyszan 3-2 z Polonią Bytom i 2-1 mistrzów Polski z Podhalem Nowy Targ, do awansu brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. Tylko albo aż, mówi trener Pasów Rudolf Rochaczek. Zawsze ten ostatni kroczek jest najtrudniejszy. Niezmiernie się cieszymy z tego wyniku, ale na pewno Podhale będę walczyć do końca. Oczekuję bardzo ciężki mecz. A kolejne mecze jutro. Jeszcze piłka nożna. W 25. kolejce Ekstraklasy na pozycji lidera powróciła Jagiellonia Białystok. Pokonała 4-1 Koronę Kielce. Na trzecie miejsce spadła Lechia Gdańsk. Biało-Zieloni przegrali 1-2 w Chorzowie z Ruchem. Wisła Płock zbliżyła się do czołowej ósemki, pokonując 1-0 Termalikę. Za granicą znowu strzela Robert Lewandowski, trafił 2-krotnie w meczu z Eintrachtem, a Bayern wygrał 3-0. Lewy strzelił dla Bawarczyków 100. gola. W Pucharze Anglii koniec pięknej przygody pięcioligowca. Lincoln przegrał 0-5 z Arsenalem Londyn. We Włoszech za to derby dla Lanterny, czyli Genui dla Sampdorii. Blue Cerchiati pokonali Genoę 1-0. Całe spotkanie w zwycięskiej drużynie rozegrał Karol Linetti. W sporcie na dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy na jutro od 17:00 trzecia strona medalu. Jutro dużo chmur, będą też przejaśnienia. Na południowym wschodzie spadnie deszcz, możliwy też deszcz ze śniegiem. 4 stopnie w Trójmieście i Suwałkach, 5 w Warszawie i Łodzi, 6 w Poznaniu i Zielonej Górze, 7 w Szczecinie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Al Jarreau. Nawet nie zdążyłem Państwa w porę poinformować o jego odejściu, ale tym razem zrobiły to chyba wszystkie dzienniki, bo jednak była to postać o ogromnym znaczeniu i to nie tylko dla jazzowego środowiska. Dziś przypomnijmy sobie kilka nagrań z jego wspaniałego dorobku i może zacznijmy od razu od muzyki. Yesterday, you left Brazil and went away to see the world. teach a different show, a faster world. Thinking that your heart's desire, hunger for some Paris or Berlin, caught between the snow and fire, will sweet karaoke love you? Your Superman gonna do the super best he can to free the world. Giving you the superness that he can do, believe me, girl. Every day your need is higher, but love is not Chicago or L.A. Home is where your heart's on fire, and where that restless snow but melts away. Easy, easy, let your love ring out. Congo or L.A. Home is where your heart's on fire. Can't deny this love, this is there. Easy, easy, let your love ring out. Easy. Al Jarreau z charakterystyczną dla niego wspaniałą, perfekcyjną oprawą muzyczną, a to syntezatorowe solo to Tom Canning. Ta poważna światowa kariera przyszła późno, Hal był już chyba zdrowo po 30, kiedy pierwszy raz odnotowałem jego nazwisko na płycie Quincy Jonesa Buddy Hit. Tam była długa lista wykonawców, ale dopiero pod nią, pod samym spodem odnotowano Al Jarreau efekty wokalne. Słyszalne zresztą bodaj tylko w jednym utworku If I Ever Lose That Heaven, w którym też udział brało sporo wokalistów. Ale jeśli usłyszycie kogokolwiek, kto śpiewa cokolwiek, to nie będzie Al Jarreau. Natomiast jeśli usłyszycie jakieś kongi czy marakasy, to ich tam również nie ma. To właśnie jest Al Jarreau. Plus rozmaite charakterystyczne dla niego westchnienia. Goodbye.

Could you take a little bit of time, honey? We can play around, we can fool around, we can jump down, fool around, play around. We can do it. Po sukcesie tej płyty producenci w oczywisty sposób zainteresowali się Alem Jarreau, a równocześnie krytycy uprzedzali, jeśli dostaniesz się w ich łapy, szybko rozmyją twoje zdolności na sukces komercyjny. No i poniekąd tak się stało, tylko Jarreau, zmieniając swój status, ani przez moment nie zrezygnował i z ambicji, i z talentów. Słowem, daj nam, Boziu, jak najwięcej takiej komercyjnej muzyki. A idolowi zawsze łatwiej postarać się o dobre studio, o większą orkiestrę, o lepsze warunki pracy. Pytanie tylko brzmi, do czego to wszystko wykorzysta? Oh, yeah, that's it, baby. Hey, mom, what your mama gonna say? You finally made your part like this guy. Sing me one more, dancing in the garden. Sing me one more, go dance up on the roof. Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? Step with breath. dancing in the garden. Does anyone wanna go dance up on the roof? Do do do ba do da do do. So do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Wróćmy teraz do Ala Jarrow w roli pełnokrwistego jazzmena bez żadnych dodatkowych atrybutów. To jedno z jego ostatnich nagrań. Rok 2009, gościnny występ z sekstetem Benny'ego Golsona. Lider na tenorze Eddie Henderson, trąbka Steve Davis, puzon Mike LeDon, fortepian Buster Williams, bass i Carl Allen, perkusja. Whisper Not. Sing low,

I've grown tired of fighting, whether you're right or wrong, whether I'm weak or strong in your eyes. Cause it's a lonely feeling watching you turn away. Does it really have to be this way? On and on tonight, you made a point of being right. Making this a game instead of love. Don't you know? Someone's heart might get broken before too long if we keep on playing this game. Said and done. Oh, and I wanna know what you're hiding. Turn around and look at me. Have I ever been so hard to see? If we'd only come together for one moment here tonight, you could hold me tight and ease your troubled mind. Don't you know? We keep on playing this game. Thank you. To pierwsze nagranie to My Favorite Things, Al Jarreau i Kathleen Battle. A w tle obsada tak liczna, że wszystkich wymienić nie zdołam, ale przynajmniej należy wspomnieć o tenorowym solo Mike Breckera. To drugie nagranie to Who's Right, Who's Wrong, Al Jarreau i Randy Crawford, a w tle Dave Sanborn, alt, Neil Larsen, klawiatury, Bass Fighten, gitara, Marcus Miller, bass, Ricky Lawson, perkusja i Lenny Castro, dodatkowe perkusyjki. A jest przecież jeszcze i chórek, i mała dodatkowa grupa instrumentów dętych. I to byłoby już wszystko na dzisiaj. Nowych nagrań Ala Jarreau, jak wiemy, już niestety nie będzie, więc na koniec sięgnijmy jeszcze do tych starszych, a na dobry początek utworek, pod którego tytułem podpisują się oburącz. Morning Mr. Radio, czyli dzień dobry, kochany radyjko, a równie dobrze może być dobry wieczór, a nawet i poniekąd dobranoc, bo ja już żegnam się z Państwem na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. My mind. yesterday. Love's in need of love today. Will there be none tomorrow? Faded feelings, jaded news. Where's the tender heart that loved romance? They seem so few. So I write these words to say, take heart, have faith in love's tomorrow. Where our precious dreams will all come true. Girl, I need a helping hand. Are you one in a million?